so much more than you possibly thought we could. You can achieve anything, just remember, no, I ain't team. We are the Wolves of Windsor. We live in a kingdom of blood. When you go to rise, take command, you can dispose of. When you go to try to boil my last bone. This is true obsession. Choice to survive the winter. We have achieved so much more than you possibly thought we could. Love that you're seeing. You can achieve anything, just remember, no, I ain't seen. Let's do it, yeah. We are the Wolves of Windsor. We live in a kingdom of blood. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboje roku 2016, czyli całkiem niedawno słuchaliśmy tych piosenek, które pojawią się w dzisiejszym rannym wzmacniaczu. Przywitałem się z Państwem utworem grupy Biffy Clyro, Wolves of Winter z albumu Ellipsis, a teraz już pierwsza trójka w dzisiejszym programie, Kaliber 44 na początek. My mamy nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Kim oni są, kim my jesteśmy, nie pamiętam, chociaż wiem, że ich znam, przysięgam. I nadchodzą już, by rozjechać mój mózg. Jak to? Widzieliśmy się przecież niedawno. Jeden raz, drugi raz, trzeci już nieładnie. W końcu brat nie ma już miłości dla mnie. W 100% to jest znajoma gęba. Lepiej przyznaj się, że ciebie nie znam. To legenda, muszę coś powiedzieć, nawet jak się pomylę. Więc idę tam, idę sam w tą czarną chwilę. Czuję się jak, byłbym nieźle nagrzany. Rany, rany, jestem zdekonspirowany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty masz, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Co robisz? Pod górę drogą, noga za nogą, zakręty. Łatwo potknąć się o własny ogon. Wysoko, żeby spojrzeć w oczy Bogom. Oko w oko, to nie ten świat, pory roku przez okno. No to co? Że nie ma kasy, suma różnica czasem. Łamie zakazy na ulicach, gonię królika. Tu dni muzyka, nie nudzi, nie usypia. A moja matka mówi mi, ty jesteś głupi, Michał. Najważniejsza powinna być twoja głowa, żeby żyć i ze strachu w piachu nie chować czoła. Gdzie jest joka? Woła druga połowa, słychać jej krzyk na schodach. To nienormalna wora. Szkoda słów, szkoda rymu, szkoda spalonego Rzymu. I tu miasto jest nasze, a to znaczy podzielone na pół. Wychowany tu od gnoja, czy tam kuczoka gnój. W śląskim są paranoja, każdy tu jakiś nie swój. A ja wiem, kim my jesteśmy. Znam kody, czy ty piny, nowe adresy. Licho nie śpi, czy ty czujesz się bezpieczny? Nie wy dostaniecie się z tej opłaty.